پټي به مشورې و د خپل لوپران و د عام منافقانو ته خور کوله بر ملا پر ډګر دی داسې نه درې دی چې غلطی کړی وي په یدین خوش بارک اصحاب را باندې را لویم اغه زما عزت او ملکی و خانی چې د پداکلې کې او دلته پر ما راچولی نو دغه عزت خاطر سره به پټ پټ چې تانات کاوه پټ پټ نقشې به و د نور عام لوچګانو تور کوله عام لوچګان چې به و د منافقانو دی دومره بیا د ویډلې یو ډله شاوت پرست غو بیا دا کول چې دا د مسلمانانو منځیانی چې به د خدمت لپاره د باندې راوتل اباس یو ځای ته لاس ور وړي درک د مخ د خویا د شاد خو به لاس نیوه یا به د مثال پر ډکاوه هلی یا به په خبر مرګاری خبر ورته کولې ولی خو منځ ور راوتل خدمت کار کتارک په دې مابینځ کې بګاګې د سپېښه سوله چې هغه به حره ښځه و د پلارو د نیکه ښځه به منځه به نه وه دی چې به ولدا منځه د پریغې به م هغه رقم تجاوز وکړي که دی پوهېدلې وای چې دا خو چې دی حره ښځه ده حره دغه ده چې منځه نه وي د پلاني خاندان ښځه د پریغې دی نوسه ورتلی بیرېدی چې دا ښځه خو غیرتمنه ښځه ده که نارینه خبر کړه خو د ژوند څه کوه علاقه ځینې وکړه نو په هغه کار نه درلودی په منځیانو یې درلودی منځي خو نو چې ونیا پلار ونیا نیکه وخورانی ول سوی په بازار کې د کور خدمت یې کوه د بازار سودا راوړه د باندې ووزه یو د کور کچري وباسه ده په دغه به کار درلودی کرا به گاګې غلطی پیښه سول حره به ود چې ول دا چې شه د منځ د بره به یا لاس وروړي یا به بده خبر ورته وکړه بره دا شوزه د خبره کرا کرا د چې مسلمانان شزی وی عپی پیوي بره دا خبره تر کوره ورسول چې دا خو چې اوس موږ ووزو د پلانیا مونی ولار دی بل د پلانی غی دی بل د پلانی دی لکه وسټ معینه غاره مونی توپ خلک کی په کوڅو کې ولار دی مسلمانان رشید نسی زنچری دا یا بده خبر ورته کی یا په ډکاو یا بل کی لار ورته تنګینو نو دغه بل ډالر په د عامو کې دا یو ډاله و بل ډاله بیا دا و د عامو منافقان چې بل درې ډلې سي نو هغه دا و چې خراب چې د مسلمانانو یو دلګي یو خاطه په نبی علیہ السلام په جهاد شي استولې و دی بدلته د غلط اوازې خبرولې برل ولاکه بیا در تراسي دغه کار وروکي د مؤمنه د په مدینه کې چې د مؤمنانو زړونه او هغه بیا زیره ول بد خبرونه خبرول اباس یو بدلته ول بل بچابک لاړی په بل مجلس کې ویل بل بل ځای ویل دا یا بداو برل ته ودرېږه رومیانوم تیاری ورته نیول دي په خدای چا غور خبر در بلکې ته ود چې پلا راشي دغه مؤمنان چې بدلته وغو به راغو چې لشاوغه تیاری نیولې هغه به هیڅ لا نه و پیش لکه اوس چې دا مؤمنان دا ځان ته وایي مثلا په باطن کې منافقان چې دغه تو امریکا ماته سوه تپسې ګوره په قرآن هغه کاني خو بیا په درغو کې دغه شیان وایي هغه د دښمن ماته نه مني نو دغه درې طریقې د چاس ولې د منافقانو یوه یې رئیسان سوه هغو پټ رضالت کاوه شرارت یې کاوه دا عام چې و دوه قسمه یو یې شاوت پرستان و چې دغه کار یې کاوه دا بل شاوت پرستان چې نه و هغو بیا دغه کار کاوه چې بد بد خبرونه یې په دا مدینه کې خپرول چې مسلمانان مسترف کې مسلمانان پریشان حاله کې نو رب العالمین چې دی د دغه احکامو چې په دغه دروس سره مسلمانان زیرېده که نه زیرېده د دغه دروس سره مخه نیسي د دغه دروس سره مخه نیسي په دغه آیات په دغه نن درس کې چې دا ما وای اول به هغه مسلې ته راس چې هغه حرائر چې وي چې حرې شي وي چې دغه به زیر ول کېږي د پاسقان منافقانو د طرف څخه د شاوت پرستانو د طرف څخه اول د ایغه یو علاج شي الله تعالی د سپر ما یا لپا یا ایها النبی یا نبی قلت وای لازواجک وکوروالا ولرستا د نبی علی السلام چې کوم مبارکان شي په دغه وخت کې چې د نبی علیه صلوات و سلام او پاتراتی په دغه کې خمر نه دانی ورسره ژوند دی چې یو بی بی عائشه رضی الله عنها دوه ما حضرت حفصه رضی الله عنها دریم ای ام حبیبه رضی الله عنها سلرم ای ام سلمہ رضی الله عنها او پنځمه چې واغه سوده رضی الله عنها شپږم ای زینب رضی الله عنها اوم ای میمونه رضی الله عنها اتمه صفیه رضی الله عنها نهمه جویریه رضی الله عنها نو دغه چې دا ژوند دی ول دوغ ازواج ته جو فرمایي نبی علی السلام ته هدایت وکي یا ایها النبی ای نبی قلت وای ازواجک و دوغ کور والا او تستاش ده ما یاد کړ و بناتک او لون تستا د نبی علی السلام لونی بیا د وخت قسمه وي یوی صلب لونی وي صلب چې د سړي د شاته پیدا سی او د دې مور بي بي خديجه تل کبرى رضی الله عنها او چې وفات شوی په دې وخت دا بیا څلور وی زینب رضی الله عنها

دا خپل د عفت ساتنه کوي. نو دی چې تا وویني پر داره کم بیا تا ته غږ نه کوي، کار نه در لري. یعنی در دغه ځای پورې اوس الله تعالی د چا هغه احتمام وکړي، د چا انتظام یې وکړي، د حرائرو د خوندیتوب انتظام یې وکړي چې ته به ځان داسې خوندي کوې برد څوک جلاوري نه کوي. د مینځیانو احتمام بیا وروسته راځي د آیات په پای کې چې هغه هم الله تعالی د دوی د منګلو څخه ژغوري. دا نه معنا چې مینځي ته نو منافق ورلا دي چې پر ارکشګر یې راوګرځه وره مسخرې به پر کوي، یا به لاس به وي، یا به څه کوي داسې. نو بیرته دا تور را وایم، یا ایها النبی، یا نبی، قلت ووایه لازواجک و خپلو میرمنو لره و خپلو بیبیانو لره و بناتک و خپلو لونو لره و نسائی او شزت المؤمنین دا مؤمنانو، کما خبر ورته وکه دا اسی هدایت ورته وکه، یو دنین چه دوی را نجدی که ادنا دارا نجدی که ولو تاویل کیجو چه را نجدی که علیهن پردی سر بیر پردی بانی دا سر را نجدی که چشی من جلابی بهن بعض دا اغا غط غط پولی نانو سخته دی جلابی دا جلباب جامع دا مار جلباب دا غط پولی نی تاویل کیجو دا دوی دا غط پولی نانو سخته دا پر را نجدی که پر دا سر را کش که وس خو نظم شوزی چې پوره نه پر سر خو پر سر نه دی نیمه ککری اشکارای دلته باندې هغه ډیر عزت منی خو نه اوس دار کم چې تعلیم یافته ځان ته وای یو نری جپونی پیدا کړی په غاړه کې اچ وری سرته چې دا چی شدی چې په غاړه کې دی چې ولې نو خای لڅ یې نو ګرځه زګر به درځي زایلت شاب اخو ته در کوم زایلت دا یا د حوري شې چې دغه لباس نه خدي الله ور وشه شو دی چې دا پر ځان رانیږي نو دا د څه د پاره ذالک دغه رانیږي کول د جلباب د داخپل پوړنی پرتیس علاوی ادنا دا ډیر نژدی ان وجهته یو عرفنا چدی و پیژندلس دا وجهته ډیر نژدی کمه خبرت ان جته یو عرفنا چدی و پیژندلس ارڅو کې د لری پیژن چې دا په دردار شته ولی خود دې د لباس د چا دی د پدرداري دی د لباس د غیرت دی نو دا د نن زمانه برقع نه ده امور چې چادرې بولو دغه برقاغه چې داسې واغوني لکه کڅوڼه دا معین دغه کارو کې ویلغه کڅوڼه خو هم داسې رایله ده او اوس لا ښه دي جالي ورکړي برای مطلب درا چولو ده لار ویني نو دام دغه رقم رول خود پښو پرې غزیدلې ده مګر اوس خو چادرې هم وشرمېدلې دغه سې تنګي ولندې جوړې کړې دي دا رقم چادرې ما لیدلې ده چې ښځه درخشه سره تا کېدل نه صاحب مسترګي پر ولګېږي یی چې سر دا رقم کې زیګارې ګردش کار اسنو خو دا دې مخ دغه لند ورکړي په خانو شو زوچ د مخ خو د چادرې هغه در دانه ملک شته دوغه نه بوه هغه سرخ درلو ده چې درلو ده نو هغه چې ارکم حرکت کړی وای مطلب خو د جن زګر مال می دین بل زمن می دی خو در دغه ځای بو چادر نور بم بردار او پر سرخ دل انا وسنم د چادرې په سر کې اچولی مگر دونه قدر ای بالا نه یې خواته امه کپړې مال می جم کسر د سکی زګر او امیر شان مال می جنو نو علاوه دغه کار چې دی ادنا ډیر نږدې دی ان وجهته یو عرفنه چې دی و پیژندل سي برای ارڅوک پیژنی علاوه په دغه کار ډیر نږدې ده چې د معرفت کې وس نو برات سکیل چې معرفت کې وس فلا یؤذینا نو دی به نظیر ول کیږي بار منافق دا شاوت نه کسړي جرأت نه کوي جرأت ویل نه کوي نو خدای پویر نو چې دا دغه خاندان دغه خو په بدی ده پټه کړی ده نو زه چې بعد خبر ولر وکم نو خدای خلک ورشم د سر په سودا راته تمامیږي بار بن خو یفلا خو به و منافق نو انا بار بیا ځان بیا ساتي نو علاوه دا کار دی اشی وشی زی دا غره کم لباس وکی مگر فراغه سر بیره او زای پام نی دا یا بخواره تنگی یا غیه پلو جی خواه تا ولارسی برا خونو بیا غلطی وسوه که نه وسوه اللہ وی دا غره کار تا وکی که پر جی سر بیره ناد ساق استا دا لاس سخه پلو لاس یو زای نکی شکارسو وکان الله غفور الرحیم وکان دی الله علا پاک غفورن بخشون کی دی دا دا غره سی غلطیو ولې خدا صغیره ګناه ده په قصد یې نه دی کړی نو چې په قصد یې نه دی کړی پلای په لوز نیلس یې د مخې کونج ښکارا سو ادا په صغیره کې د صغیره خو چې ده الله تعالی دغه په خپل رحمت انځنی راځي او په منځو په او داسو په دغه هم راځي ولې خو ان الحسنات يذهبن السيئات نیکی خو سیئات د منځه څخه وړي نو کدا اس په خبره تیس په دې لیا اسم الله وکانه الله غفور رحیم اې د څه خاطر وای هغه د دې خاطر وای چې مال کبل پرس پر دغه جلباب پر دغه غټ پوړنی سربېره بیا هم د دې یو ځای مازیش کارس په غلطی کې کته ونه دا خو خطا ده خطا نو مخبرت سکینه دلته تفسیر شری پر سر رجی براوی دغه غلطی چې کول کیږي معلوم ده رجال ته په لباس کې زیات اهتمام نه دی کړی دا ودا خپل ساتر تسام متوجه نه ده چې د جپلو د لاسه خطاس یو خنور لکه د ازمر د شوزه ده چې دی د غره کم کالی جوړ کړی یو ورشکی د مخ د بل د شاده نو چکشین دا د جده لپاره چې زخن حیاناکم یفلا د رشکی پر دې کونه ټیره کاش کی چې زخن پټم نو خو ابل الته ژوندۍ وو زینو دا خو ما زیله خلق خطا باسی دو که که نخ دا کپرو پا جور که باید وار دا وار دا مراعت وی که چیز ما کنن چی عورت جی زما ورنون عورت جی باید سوی که ونی وی نو تا دا غسل لباس جور کنو او دا چی تا وار دا وارش که دا مخ دا بره دا شا دا خواه دا نور شی نسته برای نورا کشیه چی مانا زو خو حیا داره من خو حیا خودی غلطه دا چی که دا خو پا قصد تا پا سر که ال تا دا حیا غچی کرده دنو یا یه دی مثال پا تاور یه دوغه نغاره غا چکره ده ترده غزای پور گرده زگاره اشکاره ای اوسنو برای چه ده دست دستی که خدا غلطه ده چه ده که خوزم تا واره واره چه جوره و خدا پکر با تاو حاله چه زه الله پا سطر مکلفه کرده یه ما نو ده سطر ده غسی لباسی ده شاه ده خواهی آخ خواه تا ده غوره سکرس بسیور کرده برای مازیله یه تکور پکشی که بانی پکشی که گرزی نو را گرده لطسه پا چشکاریشه نو ده خو یو اغار کمی قصدنی اغو خو گرده گناهکاری اغه خو ګرد ګناکاری دي دغه صغیرانه کبیره د خو په قصد غچې د غره کم چلی یا چې نور ساتره ګرد د قران مطابق برابرې بره په ناپامی کې یو ځای ځینې لڅه علا او غنو بیا زدر بخښه ولې خو په ناپامی کې وسو درڅخه په قصد دی و دغه تنیت نه دی کړی چې خلک زما بدن وویني نو دا وکان دی الله علی غفورا بخشونکی دی دغه سنا صافه غلطی چې وسی رحیمن رحمت کوونکی دی مهربانی کوونکی دی په ورکر سره د ثواب تر دغه ځای پورې د کم کار انتظام وسو د حرائرو ښځو انتظام وسو چې الله ولته دغسې لباس غوره که بره به ته معروفه یې چې په کوڅه کې را ښکاره سي خلک دې پېژني چې د اصله ښځه ده دا په درداره ښځه ده خانداني ښځه ده هغه منافق په خپله ځان کاږي یا خو ځان لارې لکوي که نه وي نو مخ دی جواله ته ګرځي بره د انسان خپل غیرت اجازه نه ورکوي چې ورته وګوري چې بابا دا دونه غیرتمنه ښځه ده د دونه غیرتمن کور ده زه په کوم جرأت باندې ورته ګورم زه ولې دا خیانت کوم نو پس یه وست خونو برای خلقی سوال وارده یه چه گوره ده حرائرو پا باره که علا انتظام وکی. نو ده منزیانی با ده غسی ورلای ده لوچگانو تا چه ارزای که لاس رولی پا کسه که ارزای جپر ده کهواله ار خبره چه ارتا کهواله ده مرداری ده غسی بیینو علا ده اغی انتظام چه برمایی. دل ته بهجه پراتوین که آیات که ده دو خبرو انتظام پرمایی. نو یو خود چه دی ده منافق چه ده رئیس دی ده یاو. بل ده بل منافق چه ده شاوتران دی. دا بل دا بل منافق چې دا غټ خبرونه خپلې کړد په دغه آیت کریمه کې سره جمع کوي برابر سپرمای کدای سپ خبره پویږي په وځ زمانه کې خو نو دا رقم دی چې سکول دا رخصت سي د انجنونو خاص ته چې وای منځیان راي لکړي نو خو نو د دې سترسته ا دغه نور لوپرانو بر په ګټ عدالت بر خپل یارانی او تبادلی ولمبرونو سره ورکی نو دا رقم دی دا خو هغه د منافقانو د مدینه منافقان دغونه کډر نه و به حیا لکه دا چې به حیا هغه خو لا دې چې په چادر یې دل وی ځان یې نعمه و بر نه ورته درې دی وس ما د غایت کریمه ته چې دا وس ما درته ول شي د دې دغه ته تش ګوري ترجمه ته چمال درې سره کشه بس ل ان لم ينتهي چما لاغه د منځانو عیپتن پکښ خوند کیږي ل الا لم ينتهي ل خامخ قسم می دی وی دا لام او ته د قسم دی ملاقاری چې قسم ور سره ویل کیږي ل خامخ قسم می دی وی علاوه ال قسم واخستی ان کثیر لم ينتهي ځان را منع نک المنافقون دغه منافقان الف لام د پاره د عهد مراد غر انسان دی کداغه ر انسان چې د بج مشورې ورلورکی زمږغه خوم دغه صدغه انجوګان چې راغلی دي د ګرد د منافقان ور انسان چې د لید بج بج مشورې ورکی ودغه ته چې استې په دکسو کې لکی دغه مردارانو ته د لباس دی ورشي چې دغه رقم کالته حرکت دغه رقم کو ده الی در چینه ګور کول کیږي دغه رقم شو زم استفاده بازارو کې لکړي پر دنیا دی پچنه کی چې ته فقط ګرځې په دې بازار کې تیر سه په هغه کې تیر سه ته ګڼ ټیسټه وزپاده چې دغه لباس شې ویني هغه نور شې زم دغه رقم لباس جوړ کی د موډون دی خپلې په دغه رقم یو خدای دی په ټلویزیون کې ورته وڅرلی دا جلا کړ دی بلې دا دی چې په وای غونډې ورته تیرې کی پر دغه باندې پیسې ورکی نو دا منافقان خې مشران و نو اول وای ک دغه منافقان د خپل رزالته کار وانه خلی لم ينتهي لاس وانه خلی لم ينتهي ځان را منع نك المنافقون دا رئيسان منافقان وسانور دو دولو تبصيرا لاغ عام منافقان چبا جاغ خود ويرده والذين او هغا خلق يادوهم اغا منافقان في قلوبهم چه پزروه كي دي مرزون مرز دي ده شهوات چه پزروه كي شهوات ناس دي بل دغر داله چه اك پاكسه كي من زياني زيري والمرجفون او بل دخ پرون كي در درواغ و خبرو پل مدینه که پا بندینه که دا عام آغا بلا داله دا چه مال در وغون خبرو نوای پلانی داله بیا ولا که وی وینی آغا ولاره گرده در تیخ کشلی دی ایس بنی پیشه دی وای آغا گرده مرکلل یا دا غا در واغ وای چه دی پلانی ملک بیا در بانی رالی ولا که سر زنی پورته که دا پلای دیسی اصلحه جو کرده دا غد زبور در بانی بلک دا در واغ خبرو نوای چه دخل گزره وریش دیه لا خاری که پپویج رجپه د رشته ویل کیج د مزیک زلزله تم رجپه ویل کیج نو دا د مرجپون څخه خود افعال د باب څخه د مرجپ چې بل رجدی نو دغه څه دروغونه حولناکه خبرونه خبري چې مسلمان زړه ورورېږي چې وخت دا به څه پیښ شي نو ول مرجپون خو مشترجمه دي سکو چې د دروغو خبرونه خبرونکي معنی دا ده چې د مسلمانانو وزروته لرزه ورکوونکي زلزلي ورکی دغه څه درانه درانه خبرونه در داخله را بس ته چې وارش کړ هغه نو ورس کړي سی او ته کړي سی میاشت کړي چې اعلانې قرار قراری دغه ډله ام یاد کړنو په دایت کې څو ډلې وسیاجي سپې درې اول منافقان رئیسان سو چې رئیس صاحب تا ته وایم که ځان را منعنه کې الله استقبل شي تا نه ته وانخلي او هغه کسان چې په زړه کې شهوت چې په کوڅو کې ګلې نیولې دي مینځیان او دغو ته لاس اچوي نو دا دوه والمرجفون بله دغه ډله د منافقانو ده چې د درواغو خبرونه خپروي دا درې ده ګرد الله وایي زما چې قسمې کړه منع نه شي په خبره پوهېږي والمرجفون او د درواغو خبرونه خپرونکي او نشر کوونکي په مدینه کې په مدینه شر پکې نو موږ به څه وکړو الله وی قسم دی له خامخه نغرین موږ به راوګمارو را مسلط وکړو کتای محمد بهم پر دی الله وی نو په ولا پر مسلط دې کمه مسلط څه معنی نو به امر در لره در کمه چې په سیوایخه خو بخیر ته درته کش کې چې بارا بس تا ته لس ورځې وخت دی پنځه ورځې وخت دی د لیش په تیرې کډ دې بارا چې بیا دې پر ځای علاقه ونی وینم نو خو بره د جایداد در صفات دی د پلار کو د صفات دی کډ کوي جن نو دا ښه خوند کوي نو خو ته با وکړه کار مکو د سره په ځکه منافق مرتج عرب لاچی دغه په وطن کې دا شور مخ پره دا دروا خبرونه ما وای مخ مخ شو ته بي زکه ما اړه نو دلته ګور اعلی په سر کې د آیات قسم واغسي په پای کې به وای له خامخه قسم میږي نو غرین چې موږ براو ګمارو اغرا د دې چې څوک قربل چا باندې ورپریوي چې دا کار وکمنه پر ګماری یو نو موږ به وګمارو کتا و نبی علی السلام ته وای بهم پر دې نو ته چې پر وګمارل ثم بیا بنو لا یجاورونه دی به امسایگی و نکی کستا سره فیها په دغه مدینه کې بیا به نو ستا سره امسایگی و نکی الا قلیلا مگر نه لږ هغه نو هغه ورځې چې ورته وټاکې چې یا اته ورځې یا لس ورځې په دغه کې ځان خوندي که په خدای که بیا د ژوند څه کوه که ځکه ډسه پر هره خوا چې ځي نو خو بیا سزا دغه راوځي نو نو ګوره الله پاک د اسلام دین دغه نه د رحمت کني اول اعلان ورته وکړي چې لا لم ينتهي که ته ځان را منع نه کړې لاس نه اخلې نو دغسې درسره کوم تر څو پورې موږ وزغمو چې حریت ته به دې خبرې کوې مینځ ته به دې خبرې کوې د درواغو خبرونه ته خپرې لاس کې نه درېږي که اوسېږې دلته په امن کې خو اوسېږه کافر دې خو غږ نه درته کوم او چې دا چمنه کوې نو الله ور زه به اغرا ورکوم نبي علیه السلام ته در باندې وبې ګمارم ثم بیا به لا یجاورون دوی به همسایګي ونه کړي که ستا سره فیح په دغه مدینه کې الا قلیلا مګر نه ډېرې لږ ورځې هغه لږ ورځې به نو څنګه یې ملعونین په داس حال چې دی بل لعنت کرده شدای نو خبره اگر د خلک په پویږي چې وده ته خنو مش پر ورځ وخت ور کړی دی بارځه نو اری په سپک سترګ ورته ګوري انا بار چاره په مخ ور چې الک کړه چې تړل ده کنه ده څه وخت بارېږي د خیر سره ان خدا نو خدا له ملعونین به هغه زما قهر او غضب خو جلا دی په مدینه کې چې وسیږي خو لعنت پر د باندې دخل کو دی خلک به بد ځنی وړي نو الا قلیلا مگر نه لږ ملعونین په داس حال کې چې هغه بم د شي ملعونین په دغه اوه ته ورځې کې بم دخل کو لعنت پر یوازې په دې هم نه چې دی به کډه باري الله وي اينما هر ځای سوق په چې دی پیدا کړی سي او خزو ودنی ول کړی سي وقتلوا قتل لكريس تقتيلا وجل السر كذا يس بخبر كويري يعني دي چې دی برای حکم دغه چې اول خو به د مدینه سجه په داغم نه پاتېږي چې ارزای پیدا سو وینځنی ورسی معنا قیدی دي سي پرې یې دکړسي او یا کې جنگ او قتل لكريس درکیر دی وخیږي برای نو حکم دغه دی دا ولي هغه وجداد منافق خو په ځړي کې کافر وي د کافر خو دغه حکم دی دغه حکم خود کافر دی چې دی باید قتل کړی سی او یا بندي کړی سی دی باید مړی کړی سی نو دا منافق چې خود دی په اصل کې کافر دی دم په اصل کې حکم دغه د چې دا ځان خلاص کړی خو د اسلام پوښ پر ځان اور کړی دغه پوښ په خاطر دی عریضه خلاص وس چې د پوښ په خپل د ځان ایستقي او حروش زته لاس اچي منځانو کې اچي بد خبرونه خبري نو خبر ملا کافر سو نو اصل ترات چې اصل ترات حکم یم هغه اصلي حکم راپورته سو کله اسم لا کاری په خبره په یعنی د حکم خود ذاته دغه رقم خدا قتل او وجل بند کول مگر اسلام چې دا حکم نه پر عمل کاوه ولی خدا د دروغه لباس خو نه اغوستي ګور د

وس دلته په سی آیات کې الله پاک فرمای وای دغه خبره چې وس د منافقانو د پاره خته کش شو چې ته سمېږه او کته دغه ته وژه ورولې چې د جزای دې کړډکوم او چې په لاس ارزای رالی هله ته وژنم. دغه خبره نو یوازې د نبی علیه السلام په زمانه کې وه. الله وایي سنت الله اسلم لا قاردي سي وسنه دا عادت یشدی الله علی پاک سنت عادت و برای اگه پیل حذف کردی مصدر و فاعل مضاف سنت الله دا سنت عادت الله دی پچاک فی الذین فاغ خلوک خلوچ په خاطر سیوج من قبل معنا د مخ دا د مخ چې کوم خلق تیر سیوج په وغو کوم د الله تعالی دغه دستور عادت و چې د منافق د پاره حکم دغه چې دی باید سمسی قسم دی نه د دغه چې الکه څوک شخص کیدی یا وجل کیدی ارزه چې په لاس ورغلی دغه حکم د په خواسه دغه رقم دی وایي دغه منافقانو د پاره نه دی چې دا رقم کې الله په چیرو متو کوم دغه رقم سوي دی او یا سنت الله دا سنت الله دی چې معنا سنت الله دا دی چې په چیرو کتابو کې دغه حکم ګر سره نازل کړي او چې د منافق سره دغه وکړي ته توبه کاږي که دغه چل در سره وکړي ملکه دا اوس چې بیان شو نو دا به خلک نه وایي چې د اسلام په قانون کې سختي د الله دا په چیرو جنو کې هم دغه رقم سنت الله دا سنت الله تعالی دی عادت الله دی فی الذین فاغ خلق خلوچ چیرسیج من قبل پخوا کته پخوا خو سیوی دی سیدی و ام د اوس د پاره چدی ولا کړه سجاریکه الله وی ولن تجد اذ کلبت فی دانک لسنت الله سنت عادت لرد الله تبدیلا بدلول څوک نو بیا الله وی زما سنت نسی بدلول قانون می دغه دی چې څوک دا قانون ولا کړه سکشیر دی قانون دغه دی نو اوس چې دی په دا اوس زمانه کې چې الله پاک دی د کافرانو په باره کې د منافقانو په باره کې دغه دستور کښې شوه چې ول ثم لا یجاورونکه د قرګې نقطې ته به دې پام وي چې بیا به دوی ستا سره همسایګي ونکړي یعنې ګډ یې نه پرېږدم او دا یې هم وویله چې سنت الله دا عادت الله دی فی الذین خلو په هغه کې چې تیر سوي دي من قبلو پخوا هلته هم د الله تعالی عادت دغسې و چې هغه کتابو کې دا حکم کړی چې پسې وایخله وی باسه بیا یې مړ کړه. دغه قانون چې دی اوس یې کفار ماتیي طالب ته دی نه دی جوړېدلی عام شموله حکومت شته دی عام شموله دی عام شموله دی ولې خو دغه ارمنیان په ګډه دی دغه چې په ظاهره د اسلام ناری وي په باطن کې د کفر دی ډک دی یوه پیمانه ولاړ دی دا عام شموله دی دغه غواړي د قرآن دغه ځای ورماتي که دی پر دغه ورته ټینګ شي په خدای که بیا د ده سر په حکومت رسنه نه شي نو کامیابه دی د قرآن په تو حکم یې عمل وکړي او که د بڼه ورته مړه سوله کوي ورته مړه سوله به وه پلانۍ راوله پلانۍ راوله پلانۍ راوله دغه منافقت به دلته وي بېرته به دغه حکومت موږ ورته ګورو چې وردړې وړې بکې په خپلو سترګو وله چې ووینه د الله حکم دغه دی چې دی به یا منع کېږي توبه به کاږي سمه ده چې زه کوم قانون ږدمه د اسلام پر هغه رقم به ځي نه به ژر راته خري نه به په نیکر کې راته راوځي نه به ښځې رخصوي نه به ښځې دا رقم هغسې کوم چمونه چې دی کوله شرابو کبابو دا شیان به نه کوي که دلته دا چمونه دی کوي نو لا یجاورونه کوي و نبی علیه السلام ته ویلي چې بیا به دی ستا سره دلته په همسایګي کې نه اوسېږي ځي به ځان به جلا کوي راڅه دا اوس چې دی ځي روان دي خو الحمدلله ښه دی چې ولاړ شي ولې خو یاده دلته داسې کارونه کړي دي چې معنا دی په ځان پوهېږي چې په 50 واره مې طالب ماپ کې هغه ما چې کوم څوک وژلی دي خو هغه سړی مې نه ماپوي نو دی روان دی یا هغه څوک دي چې د هېچا یې نه دی کړی ماینې یې د امریکایانو سره کار کړی دي د هغو خوند یې کتلی دی دې ګوتې تر لاندې کړي دي چې درځه درځه درځه چې معنی هلته بیا هغه مزې دي او حال دا چې هلته هغه مزې نشته هلته به هغه بیا د مینځیانو کار ځینې اخلي بره به دا بیا زندګي کوي تاسې بیا ګورئ بیا بېرته نو نو دغه دوه رقمه خلک روان دي چې یا په خپله قاتل دي یا یې ماینې د امریکایانو خوند کتلی دي هغه نه تکیه کېږي بالا سره روان دي خو موږ به خوشحال وي چې جلاسې همسایګي ونه کې خو دوی منافق منه ظاهر د دین خبرې درته کوي زه نو کافر یم زه نو کافر یم اوس ورته وایه چې کافر شکر لري که کافر لکۍ لري خو کارونه دي ګرځي د کافر چې لکه دا ما چې د ټوله چې مال په قرآن کې څوک خیژي په خدای پسخند وایي په رسول پسخند وایي په خوله کې اللهم سولي وایي په لاس کې یې تسبیح دي خو د دې مر کتاب یې روا دی خو عمل ته ته ګوره کې خولې ته ولې ګوره چې دی لا اله الا الله په قرآن کې دی خیژي د قرآن اهانت کوي په قرآن دی قرآن په احکام لري وایي نو په دغه سنت الله کې دغه مشته وشول چې الله وایي دا زما حدت دی په خو هم دغه رقم حکم دی د بیا د کار هم دغه رقم حکم دی ولن تجد ته به هېڅکله پیدا نه کړې لسنت الله دغه عادت د الله تبدیلا بدلول بدلول به ورته پیدا نه کړې حکم دغه دی چې د ځانه یې جلا که پسې وایخله که دې وس په ورسېدي قتل یې کوي لکه وایه مه ولې خو الله هغه دی وایي چې اوخذو وقتلوا تقتیلا نو الله عز وجل دې موږ ټولو ته توفیق راکړي چې د دغه منافقانو څخه ځان خلاص کړو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.